सप्तमी का एक वचन में दधि धनगी है, अविशेष कार्य प्राप्त है दधि धन घी। का बचेगा लशक को तेजिस गकार की संज्ञा, अदृश्य लोप की सहायता से तस्य लोप अंगा गलोप कर देते, तो दधि धन घी बचा। स्थिति में इको एंची प्राप्त था, उसको बाद दिया, कहा सावणे दीर्घ, उसको भी बात करके घी संज्ञा होने से गिरंगी प्राप्त होता है, उसे बात कर आपने सूत्र लगा दिया अच्छी दधि सत्यम उदात अनंग हो जाएगा। ठीक दधन धन ई हो गया, दधन धन ई। इस स्थिति में अलोप होना नित्य आकार का लोप करने आता है, तब विकल्प स्वरूप करने सूत्र आरंभ होता है अलोपो अनह इति प्राप्ते सूत्रया विभाषा नीशो, विभाषा नीशो, विभाषा वे है गीशो सप्तमी का द्विवचन, नीशो सप्तमी का द्विवचन। अंगावयव असर्वनाम स्थान पर यजादि स्वादि पर यो अन तस्य आकार से लोपो वास्या गीशो परयो। अंग का अवयव जो अन है, असर्वनाम स्थान पर को नहीं चाहिए, सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला प्रत्यय पर में नहीं हो, ऐसा जो अन उसके आकार का लोप विकल्प से होता है, कब गी अथवा शी के परे रहते हुए, गी अथवा दीर्घ शी अर्थात द्विवचन आदि में आगे भी प्राप्त हो जाएंगे, जहां गीश्य परय, जैसे राजन शब्द है ना राजन, इसे स्त्रीलिंग में बनाना है आप क्या करोगे, नी कर दोगे है कि नहीं, वहां भी अलोप होने से अलोप हो जाएगा, राजी बनेगा रानी, राजा और राजनी रानी हो जाता है, अलोप होना वहां भी लग जाता है। इसे शी के पर्दे भी आकार का लोप विकल्प हो जाए, गी और शी इन दो के पर रहते हुए लोप होता है विकल्प से, और यह गी होने से विकल्प से लोप हो गया। एक बार जब लोप हुआ तो रूप बना दधनी, जब लोप नहीं होता है तो दधनी, दधनी दधनी। इसलिए करे शेषम वारिवत, शेषम वारिवत वारी के समान रूप चले, एवं अस्थि शक्ति अक्षि इनका भी रूप ऐसा ही चले। अस्थि मने हड्डी, शक्ति मने जो लांगुल दंड होता है आपका, क्या उसको बोलते हैं बैलगाड़ी में जो डंडा होता है ना बीच में जिसको बैल के रखते हैं उसका नाम शक्ति है, योग। और अक्षी मने आंग, इनके भी रूप इसके जैसे चल के सूत्र में इन चारों शब्दों को लिया हुआ है, एवं अस्ति शक्ति अक्ष। तो रूप चला लीजिए दधि दधिनी दधीनी, दधि दधिनी दधीनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनोः दधनाम, दधनी दधनी दधनोः दधिशो हे दधे हे दधि हे दधिनी हे दधीनी। इसी प्रकार से हड्डी का रूप चलाना है, हड्डी का रूप ऐसी जो अस्थि, हड्डी अर्थ का हड्डी का रूप नहीं, हड्डी अर्थ वाला अस्थि शब्द का अस्थि अस्थिनी अस्थिनी अस्थि अस्थिनी अस्थिनी अस्थना अस्थिभ्याम अस्थिभिः अस्थने अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः अस्थनः अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः अस्थनः अस्थनोः अस्थनाम अस्थनी अस्थनी अस्थनोः अस्थिशो हे अस्थि हे अस्थे हे अस्थिनी हे अस्थिनी। शक्ति और अक्षि का रूप चला रहे, क्योंकि इसका प्रयोग उपनिषदों में भी आता है कई बार, इसलिए अक्षी का रूप चला दो। शक्ति का तो जरूरत है, आजकल बैलगाड़ी का जमाना तो रहा नहीं है। तो अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षना अक्षिभ्याम अक्षिभिः अक्षने अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षनः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षनः अक्षनोः अक्षनाम अक्षनी अक्षणी अक्षनोः अक्षिशो हे अक्षी हे अक्षने और हे अक्षिणी हे अक्षिणी। वह संबोधन में दो बनेंगे कि नलमतांग से अनित्य होने से एक बार गुण हो जाएगा एक बार नहीं होगा, तो हे अक्षय हे अक्षी दो रूप बनेंगे। अब सुधी ये भाषित पुंस का है, प्रधि सुधी ये सब पुल्लिंग में भी चलाया, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक में भी है। जब पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में रूप हो लेकिन दोनों का प्रवृत्ति निमित्त में एक हो, ऐसे शब्दों का नाम भाषित पुंस होता है। जैसे आम्र शब्द है, वृक्ष के भी आम्र कहते हो, फल को भी आम्री कहते हैं, है ना। और फल अर्थ में हमेशा नपुंसकलिंग होता है, वृक्ष अर्थ में हमेशा पुल्लिंग होता है। अर्थात एक आम्र शब्द है वह पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है वृक्ष अर्थ में, नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है फल अर्थ में, लेकिन दोनों का निमित्त भिन्न हो जाता है। वृक्ष अर्थ में वृक्षत्व जाति मानी गई है और फल अर्थ में वृक्ष जन्यत्व जाति है। फल क्या होता है? वृक्ष से जन्य। इसे वृक्षत्व और वृक्षजत्व अत्यंत भिन्न जाति है, प्रवृत्ति के निमित्त भिन्न होने से ऐसे शब्द यद्यपि पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों पर होते हुए भी निमित्त भिन्न होने के नाते आम्रादि शब्दों को भाषित पुंस नहीं कहा जाए। जहां प्रवृत्ति निमित्त एक हो उसी का नाम भाषित पुंस। जैसे प्रधि है सुधि है भाषित पुंस, प्रवृत्ति निमित्त एक है। अरे बुद्धिमान हिजड़ा है तो क्या है? नहीं हो सकता क्या बुद्धिमान हो? हमारे देश में तो एक जगह का कारपोरेशन का मेयर हो गई हिजड़ा, और शादोल एमएलए का सीट मध्य प्रदेश में हिजड़ा जीत गए, तो चुनाव भी लड़ रहे हैं जीत भी रहे हैं। तो बुद्धि है ही है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, इतना राजनीति में भी आगे बढ़ गए। तो बुद्धिमान तो नपुंसक भी हो सकते हैं, बुद्धिमान पुरुष है ही, स्त्री भी बुद्धिमती होती ही है, इसलिए तीनों लिंगों में बुद्धिमती अर्थ बुद्धिमत्व अर्थ में एक ही निमित्त को लेकर के तीनों लिंगों में प्रयोग। निमित्त एक हो तब भाषित पुरुष का नाम पड़ता है ऐसे शब्दों को, और निमित्त भिन्न हो जाए शब्द एक ने एक ही हो लेकिन अर्थ भी अलग अलग प्रयोग हो जाए तब उसका भाषित पुरुष नहीं कहेंगे। यहाँ जो सुधी शब्द प्रयोग हो रहा है इसका दृष्टान्त उठा रहे हैं, इसको हम कहते हैं भाषित पुंस का, और भाषित पुंसकों में अनेक विलक्षण कार्य हमें करना है। प्रथमार्थ द्वितीय गर्भ में कोई अंतर नहीं, वारीवत चला लेना है ना। सुधी सुधिनी सुधीनी सुधी सुधिनी सुधीनी हे सुधी, हे सुधे, हे सुधिनी, हे सुधीनी। तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंबद गालवस्य तृतीयादिषु सप्तमी का बहुवचन भाषित पुंस्कम प्रथमा का एक वचन पुंवत शब्द जो है ये अव्यय और गालवस्य षष्ठी का एक वचन ऋषि का नाम गालव ऋषि के मत में और जब पाणिनीय मत में पुंबद भाव नहीं होगा गालव के मत में पुंबद ना हो विकल्प हो गए ना गालव मत में पुलिंग हो जाएगा वो शब्द पुलिंग के समान रूप चलेगा और पाणिनीय मत में नपुंसकलिंग जैसा वैसे ही रहेगा। कहते देखो स्वयं अर्थ प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य भाषित पुंस्कम इगंतं क्लिबं पुंबद वा तादा बची प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए शब्द के प्रवृत्ति के पीछे मुख्य रूप में जाति ही कारण है आकृति भी गौण कारण है कहेंगे घड़ा छोटा है बड़ा है तो भी घड़ा है तो बोलोगे हैं छोटा है ना आकृति से तो भी घड़ा ही बोलेंगे ना नहीं इसलिए आकृति शब्द प्रवृत्ति के प्रति मुख्य निमित्त नहीं हो सकता नहीं छोटे के लिए अलग नाम रखना पड़ेगा बड़े के लिए दूसरा नाम रखना पड़ेगा आकृति भेदता इसलिए जाति मुख्य प्रवृत्ति निमित्त है क्वचित आकृति को लेकर के भी व्यवहार होता है क्वचित आकृति मात्र से व्यवहार हो जाए उसे जाति है नहीं तो भी आकृति और अलग प्रवृत्ति निमित्त जो होते हैं नैमित्तिक प्रवृत्ति निमित्त भी होते हैं निमित्त को लेकर के संज्ञाएं प्रयोग हो जाते हैं निमित्त को लेकर के संज्ञाओं का प्रयोग भी हो जाते हैं। अब ये पाचक नाम रख दिया तो 24 घंटे पकाते थोड़े रहता है, जब पका रहे थे उसका नाम पाचक है कि नहीं। एक तो है कि भाई उसके जीवन की जीविका के लिए ही वो पाचन क्रिया करता है तो हलवाई जो बोलते हैं हम लोग पाचक होते हैं लेकिन यौगिक शब्द है पाचक आप ही पका रहे हो तो आपको पाचक कर सकते पढ़ा रहा हूं तो अब अध्यापक हूं अब पाचक नहीं है। तो जैसे कार्य करूंगा उसी हिसाब से संज्ञा निमित्त के कारण जहां प्रयोग हो रहे हैं वह निमित्त ही मुख्य कारण हो गया उस शब्द का प्रवृत्ति के प्रति जैसे प्रवृत्ति का निमित्त जो होते हैं वह अनेक हो गया मुख्य है जाति। एक सुंदर श्लोक बनाया है शायद आपको पुस्तक में भी होगा ये निमित्तम उपादाय पुंसी शब्द प्रवर्तते क्लीब वृत्तौ तदेव स्याद् उक्त पुंस्कं तदुच्यते पीलुर वृक्ष फलम पीलु पीलुनेन्न तु पीलवे वृक्षे निमित्तं पीलुत्तं तज्जत्तं तत्फले पुनः नहीं दिया नहीं तो लिखना पड़ेगा यन निमित्तम उपादाय यन निमित्तम उपादाय उनसी शब्द प्रवर्तते क्लीब वृत्तौ तदेव स्यात् दुक्त पुंस्कम् तदुच्यते पीलुर वृक्ष फलम पीलो पीलुने न तो पीलवे वृक्षे निमित्तं पीलुत्तं तज्जत्तं तत्फले पुनः यन निमित्तम उपादा, जिस निमित्त को लेकर गए पुल्लिंग में शब्द प्रवृत्त हुआ है, पुंसी मैंने पुल्लिंग में शब्द प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्त है लिप वृत्त तदेव नपुंसक लिंग में वह शब्द की प्रवृत्ति में भी वही निमित्त है तो उक्त पुंसकम तदुच्यते है, अर्थात भाषित पुंसक। उक्त पुंस ने भाषित पुंस, जैसे एक फल है जिसका नाम है पीलू, वृक्ष का नाम भी पीलू है, पीलू वृक्ष फलम पीलू, इसको हम भाषित पुंस नहीं कहेंगे, इसलिए पीलू नहीं बनेगा, पुंबत नहीं हुआ न तो पीलवे, पुंबत नहीं हो रहा है न तो पीलवे, क्यों? वृक्षे निमित्त है पीलुत्व और फल में तज्जत्तम बिन में हो गया ना, वृक्ष जन्यत्तम है ना, यहां वृक्षत्व निमित्त है, इधर वृक्ष जन्यत्व भिन्न हो गया, निमित्त भिन्न हो जाने से इसको भाषक पुरुष नहीं कहेंगे। लेकिन सुधी शब्द ऐसा नहीं है, पुल्लिंग में जो निमित्त है वही निमित्त नपुंसक लिंग में भी है, इसलिए दोनों लिंगों में प्रयुक्त हुआ एक शब्द का निमित्त एक होने के नाते इस शब्द को हम क्या कहेंगे, भाषित पुंसक। ऐसे शब्द का उम्बद भाव करने वाले सूत्र है प्रवृत्ति निमित्त है के भाषित पुंसकम इगंतम क्लीबम पुंबद वास्य तादोवची, ऐसे नपुंसक वाले शब्द को पुंबद भाव विकल्प से होता है, कब तादियश प्रति तृतीयादिश तृतीयादि आजादी प्रत्यंग पर रहते हुए होता है, इसलिए एक बार पुलिंग के स्वरूप बनेगा, पुलिंग में क्या हुआ था, यंग हुआ था है ना, पुलिंग में यंग हुआ था, क्योंकि समास पर निर्भर है, यदि अन्य पदार्थ प्रदान कर दो धी शब्द स्त्रीलिंग नहीं रहेगा है कि नहीं, तो क्या हुआ था वहां पर यण प्रधि में, प्रधि में क्या हुआ था यण, और शुद्धि में आपने नहीं किया यंग कर दिया, न भू सुधियो निषेध करता है, न भू सुधियो सूत्र है, वो यण को निषेध कर दिया, निषेध से क्या होगा यंग हो जाएगा, अचिष्ट धातु ब्रोर यंग वंग सूत्र से यंग हो जाएगा, तो पुल्लिंग में क्या सभी तृतीया आजादियों में यंग करना, सुधिया सुधिये सुधिया सुधिया सुधियो हो सुधी नाम सुधी सुधियो हो, और नपुंसकलिंग में होगा तो नुम वारी वारी सुधीना सुधीने सुधीना सुधीना सुधीनो हो सुधी नाम सुधीनी सुधीनो हो, सभी आजादियों में नपुंसकलिंग पक्ष में क्या होगा नुम होगा इकोची वक्ता उसमें, और पुलिंग पक्ष में यंग हो जाएगा, इसलिए एक एक ग्रुप दे दिया इन्होंने तृतीया का सुधिया सुधीना इत्यादि, सुधिया सुधीना इत्यादि, पुल्लिंग हो गया तो यंग नपुंसकलिंग हो गया तो नुम, ये ध्यान रखना है, प्रक्रिया पूर्वक सब रहेगा। प्राप्त तो है यहां पर भी हिरण्यकार संयोग पूर्वस्य, उसका बाध्यता है न भू सुधियो, अतएव अचिष्ट धातु ब्रोरिंग वंगौ से यंग हो गया पुल्लिंग पक्ष में, और नपुंसकलिंग पक्ष में वारि के समान सर्वत्र नुम हो जाएगा। और सबसे पहले कौन सूत्र लगा है सर्वत्र, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, क्योंकि सुधी शब्द दीर्घ इकारांत होता है, सुधी शब्द क्या होता है दीर्घ इकारांत होता है, उस दीर्घ इकारांत को ह्रस्व सबसे पहले बना लेना पड़ता है, उसके बाद ही सूत्र सब प्राप्त होते हैं, शेषज्ञ से घी संज्ञा की प्राप्ति है ना, उसको भी बाधना, ये सब जो प्रक्रिया है पूर्वत होगा। तो रूप चलाइए, सुधी सुधीनी सुधीनी सुधी सुधीनी सुधीनी सुधिया सुधीना सुधिभ्याम सुधिभिः सुधिये सुधीने सुधिभ्याम सुधिभ्यः सुधियः सुधीनः सुधिभ्याम सुधिभ्यः सुधियः सुधीनः सुधियोः सुधीनोः सुधीना एक ही बनेगा, सुधी सुधीनी सुधियोः इयंग को बाद देगा रस्म अध्यापन उठ, इयंग को बाद देता है रस्म अध्यापन उठ, इसे नित्य नुट ही हो जाएगा। नुम पक्ष में भी नुट बा, नुम को बाद नुट कर रहे हैं आप, नुम को बाद करके नुम चरित्र भावे भी नुट पूर्व प्रतिषेदन किया है आपने, नुम को भी बाकी नुट हो रहा है और इयंग को भी बाकी नुट ही होगा, अतः एक ही रूप बनेगा सुधीना सुधीनी सुधी सुधीनी सुधियो सुधीनो सुधीशु, हे सुधी हे सुधे हे सुधीनी हे सुधीनी। अब इसी प्रकार से सुलु का भी क्यों बना के दिखा दें, सुधिया और सुधीना पहला ही ले लेते हैं ना। सुधी शब्द है दीर्घिकाराम है ना, उसको प्रत्यय को लाने से पहले आपने क्या किया, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक सूत्र से ह्रस्व कर लिया, ह्रस्व से प्रातिपदिक हो गया ह्रस्विकाराम सुधी, ठीक। सुधी दंता ता का बच गया आ, क्योंकि तकार का संज्ञा हुई चुटू से है ना, आदर्श लोप लोप के द्वारा उसका लोप हो गया, सुधी धन आ स्थिति हुई। इको एंटी से यण प्राप्त था लेकिन उसे बात करके आपने शेष घ्यसती से घी संज्ञा करता हुआ अंगो ना अस्त्रियाम से ना आदेश करना प्राप्त हुआ, ठीक अंगो ना अस्त्रियाम, उसे भी बात करके नित्य ही विपोची विभक्तों नुम करने के लिए चला आया, ठीक नित्य करने आ रहा, तब उसको रोक करके उसको विकल्प करेंगे कैसे, कल्पुमत भाव करना है ना, नपुंसक पक्ष तो नित्य करेगा ही, लेकिन ये सूत्र क्या करेगा एक बार पुल्लिंग जैसा रूप चलाने बोलेगा, कौन सा अभी जो पढ़ा तृतीय सुभाषम कुमत गाल अवश्य सूत्र कुमत भाव कर देगा, तब एक पक्ष में पुल्लिंग जैसे बनाना पड़ेगा और दूसरे पक्ष में नपुंसक जैसा नुम हो जाएगा है ना, इसलिए क्या कहूंगा इकोचि प्राप्त तम अवरुद्ध बाध्य नहीं अवरुद्ध रोक करके आप लगा दिया तृतीयादिशो भाषित पुंस्कम कुंभत गाल अवश्य कुंभत भाव हो गया, जब कुंभत भाव हो गया तो अचिष्ट धातु बोलियम बाघ सब प्राप्त तो वही तो बात करके अचिष्ट धातु लगा दिया, अचिष्ट धातु ध्रुव अंगो सूत्र लग गया, यंग हुआ तो शुद्ध आ मिला दिया सुधिया तो क्या हो गया, ह्रस्व कर तो ही हमारा पास भी यंग भी तो रस होता ही है, यंग वंग तो रस होता ही है, दीर्घ तो होता नहीं कभी, किसने बोला अचिष्ट धातु ब्रुवर यंगों को क्या बोलता है, ई वर्णांत वर्णांत और धातु ई वर्णांत वर्ण धातु होनी चाहिए, दीर्घी से कोई मतलब नहीं, वहां दृष्टांत दीर्घी का दे दिया थोड़े की दीर्घी में ही लगेगा, कई बार मैं बोल चुका हूं भ्रांति हमेशा लोग करते हैं, दृष्टांत के आधार पर सूत्र को आप मत लगाइए, सूत्र का अर्थ को ढंग से समझ लो, भले हम कहीं वर्तमान में दृष्टांत तो दे रहे हैं वहां प्रसंग आ गया तो अतिरिक्त में दृष्टांत दे दिया आपको, इसका मतलब ये नहीं कि रस को होगा ही नहीं, इससे पहले जितना हमने रस कारांत रूप पढ़ा पुल्लिंग में वहां कहीं धातु नहीं था, आपने हरी लिया सखी लिया है ना, ये तो सब लिए हैं कपि कवि इत्यादि, वो कोई भी धातु नहीं था अंत में, इसलिए मैं प्राप्त ही नहीं सूत्र कैसे लगाऊंगा, और प्रधि में धातु था इसलिए प्राप्त हो गया, इसे देखने में हमने दीर्घिकारांत में आने के बाद सूत्र हम ला रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो सूत्र दीर्घिकारांत में ही लगेगा धातु, ऐसे विवरण वर्ण कहने का मतलब क्या, पूरा 18 प्रकार आ जाएगा। अस्वीकारांत हो जहां पर विवरण वर्ण कह देते हैं, जब तक तपर नहीं किया तब तक आप उसको केवल ह्रस्वांत में या दीर्घांत में सीमित नहीं कर सकते। ध्यान में रहना, जब तक उसको जैसा ऋतवत कह दिया आपने, कहा ऋत तपर किया ना वहां, तो ह्रस्व ऋकारांत में लगाना पड़ेगा आपको सूत्र को, आप दीर्घ ऋकारों में लगा नहीं सकते। ईद वो ग्रह वर्ण से सूत्र आता है, ईद करके दीर्घकार, ईद तपर कर दिया ना वहां, और यहां पर कुछ नहीं बोल रहा। अच्छे शुद्ध धातु घोर यंगवंग सूत्र में यंगवंग करना है आपने, किसके स्थान में करेंगे हम, ये वर्णांत धातु या वर्णांत धातु होनी चाहिए, और ह्रस्वकारांत है या दीर्घकारांत है ऐसा कोई मतलब नहीं, सब में होगा कहने का मतलब। अरे दीर्घ को हमने ह्रस्व कर दिया, ह्रस्वकारांत दशा में भी होने में कोई आपत्ति नहीं। और बोल सकता है, बोलना चाहे तो अच्छा तो प्राप्त होता है उसको बाद से फिर पूरा बोलना पड़ेगा, पहले को इंची प्राप्त था है ना, पहले को इंची प्राप्त था तो पहले बोल ही चुका हूं, पहले अंगनाश्रिया प्राप्त था उसको भी बात करके अच्छा तो प्राप्त हुआ, इसे बात दिया हिरण्य का चुग पूर्वशिया उसे भी बात दिया था न भू सुदियो हो, फिर दोबारा लौट आया अच्छा तो तब उसने यंग कर दिया, तो पहले बोल चुका हूं मैं, तो यंग हुआ तो अज्ञन परिण संयोजन मिला दिया तो सुधिया एक पक्ष में, एक पक्ष में हुआ पुल्लिंग वाला पक्ष, नपुंसलिंग वाले पक्ष जैसे प्राप्त हुआ तुरंत जो पहले अवरुद्ध था वो आकर के नुम करेगा, नुम करके क्या हुआ धन आ मिला दीजिए सुधीना, ये रूप बन जाए सुधिया सुधीना, इसी प्रकार सुधिये सुधीने सभी हाँ? सभी आजादियों में यही प्रक्रिया रहेगी, कोई अंतर नहीं है। तो षष्ठी का बहुवचन में आप ये कहेंगे वहां ये प्राप्त होता है, इसे बाद करके नुट कर देना, पुल्लिंग पक्ष में भी नुट और नपुंसलिंग पक्ष में भी नुम हो करके जो बात था नुम को बात करके नुट कर दिया, वार्तिक था ना नुम अचर त्रिज भावे भ्यो नुट पूर्व प्रतिषेध देना, इसे नुम यहां प्राप्त है वह यंग प्राप्त है, दोनों को बात करके दोनों ही पक्ष में क्या होगा नुट ही होगा, पुलिंग में यंग को बात की नुट हो रहा है, नपुंसलिंग में नुम को बात करके नुट हो गया, अतः दोनों ही पक्ष नुट होकर रूप बना सुधी नाम, और नाम इसे दीर्घ हो जाएगा, ये रूप बन जाता। इसी प्रकार सुलू शब्द का रूप सुष्टु लुनाती थी सुलू, अच्छा काटने वाला पुलिंग में भी आपने बनाया, वही निमित्त यहां पर भी अच्छा काटने वाला है, नपुंसलिंग में प्रयोग हो रहा है, काटने वाला रूपी निमित्त दोनों में बराबर है, इसलिए यहां भी वाचक पुरुष का तृतीय आदि में इसलिए पूर्वत विकल्प होगा, लेकिन इसलिए मधु है अंगोनास्त्रियम को पाल करके कोची भक्त अंगोनास्त्रियम अधातु धातु उभयत्र प्राप्त हो रहा है, ध्यान में रहे अधातु इकारांत हो चाहे धातु इकारांत हो दोनों जो करेगा कि नहीं घी संज्ञा, हरि का धातु था क्या है नहीं ना, तो उसकी घी संज्ञा हुई कि नहीं, अब ये धातु रूपा इकारांत है यहां भी घी संज्ञा है ना, दोनों जो काम करेगा कि नहीं कर रहा अंगोनास्त्रियम, और अच्छी सुधा तो कहां करेगा केवल धातु में, अपवाद नहीं करेगा, तो पुलिंग पक्ष में भी अपने आप अंगोनास्त्रियम को अच्छी धातु भगा देगा और रूप बनेगा यंग हो करके, चाहे पुलिंग हो चाहे नपुंसलिंग हो दोनों ही पक्ष में, नपुंसलिंग में कुछ भक्तों को रोक करके कर देता है और वहां पर अंगनाश्रियम को रोक करके कर देता है, इसे दोनों ही दृष्टिकोण में अंगनाश्रियम तो बाधित होना ही है, चाहे पुलिंग पक्ष हो चाहे नपुंसलिंग पक्ष, पहला मधु शब्द बना रहे देखिए, मधु मने शहद, शहद हनी, मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी और हे मधो, जो पुस्तक मूल में दिया हे मधु दिया है, हे मधु कोई प्रक्रिया तो वही है ना सारा, कोई अंतर नहीं है कहीं। और तृतीयादि में नुम होगा रूप बनेगा, इकोची विभक्त, क्योंकि मधु शब्द नित्य नपुंस लिंग वाला है, नित्य नपुंस भाषित पुंस नहीं है, मधु शब्द भाषित पुंस नहीं है, नित्य नपुंस लिंग एक ही रूप होगा, नुम होकर रूप बनते जाएंगे, वारी जैसे रूप बनेगा, ध्यान में ना। इसलिए मधुना मधुभ्याम मधुभि, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुनी मधुनोः मधुषु, हे मधो हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। अब आता है सुलु, ये है भाषित पुरुष, सुंदर ढंग से काटने वाला, सब्जी आदि अमान्या करने वाला हिजड़ा नपुंसक आदमी, आदि पक्ष का तो पुलिंग बना दिया, औरत पक्ष और स्त्रीलिंग में बन गया, और अब हिजड़े का नंबर लगा है। सुलु सुलुनी सुलूनी, सुलु सुलुनी सुलूनी, सुलुवा सुलुना सुलुभि सुलवे सुलुने सुलुभ्यः सुलवः सुलुनः सुलुभ्यां सुलुभ्यः सुलवः सुलुनः। यहाँ पर अंतर क्या बन रहा है थोड़ा ध्यान रखना, वहां यंग हुआ था सुधी में, यह यंग नहीं होगा, वंग नहीं होगा, वंग को बाद करके ओ सुपी से यण होगा, ओ सुपी से यण होगा, सुलु में सुलवा बना ना, यण हो रहा है ना, सुलु शब्द रस हो गया, रस होने के बाद में प्रक्रिया यही रही है ना, आंगुनास्ती हम तक इकोची भक्त एनुम करने उसे रोक करके तृतीय कुमत भाव हो गया, मत भाव के बाद में अचिष्ट धातु नहीं होगा, उसको बाद देंगे ओ सुपी लगाए, ये कहेंगे अचिष्ट धातु प्राप्त हुआ उसे बाद करके ओ सुपी से यण हो जाएगा, इतना अंतर है सुधी में और शुरू में, यह यण हो जाए ओ सुपी, क्यों वहां यण को निषेध करने वाला सूत्र था ना भू सुधियो, यानी यहां कोई निषेध करने वाला नहीं, इसे दोबारा यंग आएगा नहीं, यंग को बाद से यण हो गया, ओ सुपी से यण हो गया, इसे सुलवा सुलवे सुलवा यण ही सब जगह करना चलाइए, सुलवा सुलुना सुलुभ्याम सुलुभि सुलवे सुलुने सुलुभ्याम सुलुभ्यः सुलवः सुलुनः सुलुभ्याम सुलुभ्यः सुलवः सुलुनः सुलवोः सुलुनोः सुलूना, एक ही रूप बनेगा, पहले वहां भी उसमें गलती हो रखा है, वो गलती को छोड़िए, सुलूना और सुलवी सुलुनी सुलवोः सुलुनोः सुलुषु, हे सुलु हे सुलो हे सुलोनी हे सुलूनी, सुलवाम बना दे रहे हैं वो ठीक नहीं, यण को भी बात देंगे, यण को भी बात देंगे, यण को भी बात करके नुट कर देंगे, नाम इसे धीर होगा सुलू नाम एक रूप। अच्छा इस प्रकार से उकारांत भी हो गया, उकारांत हस्वकारांत हो गया, दीर्घकारांत भी हो गया, हस्वकारांत मधु लिया, दीर्घकारांत सुलु लिया, मधु क्या था हस्वकारांत नित्य नपुंसक लिंग, सुलु था भाषित पुंसक दीर्घकारांत, उसको रसन उसके आपने हस्व करके रूप चला दिया, ठीक है ना। अब ऋकारांत आ रहा है धात्री, धारण करने वाला धात्री, धात्री शब्द ब्रह्म के लिए भी प्रयोग हो जाता है धातु शब्द, इसे नपुंसक लिंग में भी प्रयोग हो रहा है। सारा संसार को धारण करने वाला आत्मा ब्रह्म धात्री है, और ब्रह्म नपुंसलिंग है, उसके पर धात्री को भी इन्होंने नपुंसलिंग में प्रयोग कर दिया। तो ह्रस्विकारांत है, पूर्व सकल काम होगा, यहां भी कुंभत भाव विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि धातु शब्द पुलिंग में चलाओगे तो भी अर्थ क्या होगा, धारण करने वाला, स्त्री में है तो धारण करने वाली, और नपुंसक में तो धारण करने वाला, तो निमित्त एक होने के नाते ये शब्द कैसा है, धातु लिंग में चल सकता है। ये कैसा शब्द है, भाषित मुष्क शब्द है, भाषित मुष्क शब्द होने के नाते तृतीयादिशु भाषित मुष्कम पुंबद गालव सूत्र से विकृत से पुंबद बा होगा, प्रक्रिया सब यही रहेगी, इन दो रिकारांत होने से अच्छा तो नहीं आएगा, केवल इक्वेंट की सहयण होगा पुलिंग पक्ष में, जैसे वहां भी किया ना धातृवेण धात्रा किया था ना, वैसे यहां भी होगा पुलिंग पक्ष में, नपुंसलिंग पक्ष में लुम के रूप में, तो धात्री धात्रिणी धात्रीणी धात्री धात्रिणी धात्रीणी धात्रा धात्रिणा धात्रे नहीं धातृभ्या धातृभिः धात्रे धातृभ्यः धातुः ऋतवत् धातुः, जैसे पुलिंग में बनाया क्रोष्टुः, उसी प्रकार से ऋतवत् सूत्र लगे राक्षस्य, ये दो सूत्र विशेष लगेंगे, धातुः धातृणः, नपुंसकलिंग में धातृणः धातृभ्याम् धातृभ्यः धातुः धातृणः धात्रोः धातृणोः धात्रीणा धात्रीणा, एक ही रूप धात्री गुण होगा ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय पुलिंग पक्ष में, गुण होगा सप्तमी में धात्री, और यहां धात्रिणी नपुंसकलिंग पक्ष में, धात्रोः धातृणोः धात्रिषु, हे धातः हे धात्री हे धात्रिणी हे धात्रीणी, ये रूप बनेगा। एवं ज्ञात्री आदयः, इसी प्रकार से ज्ञात्री शब्द नपुंसक में प्रयोग होता है तो भी अर्थ समान रहेगा, यहां मद्भाव विकल्प से हो जाएगा, संबंधी ज्ञात्री मैंने संबंधी रिश्तेदार रिलेटिव, यदि भी हिंदी में संबंधी को अलग अर्थ में लेते हैं ना, संबंधी संबंधी कहते हैं जो बच्चों का जो ससुराल होता है ना, उन्हें उस माता पिता को संबंधी कहा जाता है, संबंधी हम लोग संस्कृत शब्दावली में सामान्य कोई भी संबंध वाला रिश्तेदारी रिश्तेदार को संबंधी कहते हैं, चाचा भतीजा भी सब रिश्तेदार लोग हैं, सब ज्ञात्री लोग हैं, उसे ज्ञात्री शब्द या सर्व सामान्य शब्द है, रिश्तेदार रिश्तेदार विशेष में नहीं ले जाना है, ज्ञात्री इसका भी उपाय ऐसा ही चलेगा, कोई अंतर नहीं है, धात्री के जैसे ही होगा, कुछ भी कहीं भी फर्क नहीं है, चलाना चाहे चलाइए, हाँ करो बनेगा, पुलिंग में भी संबंधी अर्थ में होगा ना, अर्थ में जब तक भेद नहीं है निमित्त एक माना जाएगा, अर्थ में भेद हो जाता है तो निमित्त में भी भेद हो जाता है ना, जैसे पहले आपने देखा अर्थ में भिन्न शब्द तो एक ही था, आम्रम आम्रम पीलू पीलू, शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ में भिन्न माना, एक है वृक्ष दूसरा है फल, तो निमित्त भेद हो गया, एक में वृक्षत्व एक में वृक्ष जन्यत्व, तो वह भाषित पुंसक नहीं है, जहां अर्थ में कोई भेद नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका प्रवृत्ति निमित्त एक है, जब एक है तो फिर उसमें भाषित पुंसक हो गया, विकल्प से अपने मद्भाव कार मत में और नपुंसकलिंग मात्र रह जाता है पाणिनि में, अतः विकल्प बन जाता है, ज्ञात्री ज्ञात्रिणी ज्ञात्रीणी ज्ञात्री ज्ञात्रिणी ज्ञात्रीणी ज्ञात्रा ज्ञात्रिणा ज्ञात्रिभ्याम ज्ञात्रिभिः ज्ञात्रे ज्ञात्रिणे ज्ञात्रिभ्याम ज्ञात्रिभ्यः ज्ञातुः ज्ञात्रेण ज्ञात्रेभ्या ज्ञातृभ्य ज्ञातु ज्ञात्रेण ज्ञात्रो ज्ञातृणो ज्ञात्रीण ज्ञातरी ज्ञात्रिणी ज्ञात्रो ज्ञातृणो ज्ञातृशो हे ज्ञातः हे ज्ञात्री हे ज्ञात्रिणी हे ज्ञात्रीणी। इसी प्रकार का कर्त्री है ना आपका कर्ता बना देते ना कर्त्री हर्त्री भर्त्री जेत्री सारे चीज जितने प्रकारांत होंगे एक ही जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुलिंग और दर्शन समान अर्थ समान निमित्त हो ऐसे सभी शब्दों में यहां ले सकते हैं। इस प्रकार कारांत के बाद लृकारांत का रूप पुलिंग में भी नहीं था स्त्रीलिंग में भी नहीं नपुंसकलिंग में भी नहीं है ना कहीं भी नहीं। अब विकारांत के बाद ओकारांत है ना ओकारांत को नपुंसकलिंग में बनाएंगे प्रकृष्टा द्यौः प्रकृष्टा द्यौः यस्मिन् दिने तद्दिनं प्रद्यो नपुंसकलिंग बनाना ना दिनम अर्थ में लो दिन दिन शब्द क्या है नपुंसकलिंग इसलिए बहुवरी समास करेंगे सुंदर स्वच्छ आकाश साफ कई बादल का टुकड़ा नहीं कुछ नहीं नील गगन सुंदर दिख रहा है प्रकृष्ट है सुंदर है साफ है आकाश जो मैंने आकाश जिस दिन में उस दिन को क्या कहेंगे प्रद्यो शब्द से कहेंगे सुंदर साफ आकाश से युक्त दिन का नाम प्रद्यो ओकारांत है प्रद्यो एकारांत का दृष्टांत कहीं भी नहीं लिया ना पुलिंग में सुनने पसंद में यहां भी नहीं ले रहे हैं सीधे ओकारांत में जा रहे हैं प्रद्यो प्रद्यो शब्द दीर्घांत है ना ओकार क्या है ओकार का दीर्घ संज्ञा ही होता है ओकार ह्रस्व होता ही नहीं है तो प्रद्यो शब्द दीर्घांत है दीर्घांत होने से इसको सूत्र लग गया ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र लगेगा और कहे अगर ह्रस्व करो ओकार का ह्रस्व क्या होगा ओकार का तो कोई ह्रस्व होता नहीं अपना आप सवर्ण संज्ञा वाला सूत्र को पकड़ेंगे अनुसरण जाप्रति सूत्र पकड़ो किसी भी सूत्र को पकड़ोगे उसके अपना सवर्ण कोई ह्रस्व तो मिलता नहीं है ना क्योंकि ए वो अयो इन चार का अपना सवर्ण कोई ह्रस्व नहीं है तो इनका ह्रस्व होते ही नहीं है ना ए चांद द्वादश ह्रस्वाभाव रठे है ना ए चांद द्वादश ह्रस्वाभाव जिनका ह्रस्व ही नहीं है उनके सवर्ण ह्रस्व कहां से मिलेगा है? मिलेगा ही नहीं तो क्या करें ह्रस्व नहीं करें पानी निकलते ऐसे मत करो ह्रस्व तो करना ही पड़ेगा इसलिए स्पेशल सूत्र बनाते हैं एच इक ह्रस्वादेश है एच इक ह्रस्वादेश है एच षष्ठी एक वचन इक प्रथमा एक वचन ह्रस्वादेश सप्तमी का एक वचन एच इक ह्रस्वादेश है ह्रस्व लिखा है वो ह्रस्व ह को घ हो गया है ना ज्योन्यद्रस्या सूत्र से हकार को घकार विकल्प से जब कभी ह्रस्वादेश करना पड़ जाए किसके स्थान में एच के स्थान एच के स्थान में यदि ह्रस्वादेश का प्रसंग हो तो क्या आदेश होगा इक को आदेश करना री उ री री इनको आदेश करना क्यों कहा इक इन कहना चाहिए था ना इन कहना चाहिए उन क्योंकि ये और आई इन जगह पर ई आदेश करना है हमने वो और औ इन दो जगह पर वह और प्रत्याहार कैसे बनता है आई उन से इन प्रत्याहार कर देते एच इन ह्रस्वादी से सूत्र बनाते एच युग क्यों नहीं बनाया हाँ क्योंकि हमने पहले में एक श्लोक लिखाया था हमेशा इन पर्णकार से ही होता है नहीं तो अण जैसे यहां भी लफड़ा पड़ जाता अण भी दो प्रकार का है ना एक पर्णकार वाला एक पूर्णकार वाला है और लेकिन वह व्यवस्था इसलिए बन पाया कि पर्णकार से एक ही सूत्र है अनुदित स्वर्णकार प्रत्यय और पूर्णकार से तो सैकड़ों सूत्र कोई चिंता नहीं है सर्वत्र आप पूर्णकार ले लीजिए एक जगह केवल आप पर्णकार लेंगे इनमें तो समस्या हो जाएगा कई जगह केवल यू आदेश करना पड़ेगा, कई जगह कई सूत्रों में आएगा, जहां यही गा रहा है लगभग सब जगह इन आने लग जाएगा, तो इन में फिर विवाद खड़ा हो जाएगा, कहां इन हम पर लें कहां इन पूर्व लें, क्योंकि दोनों के कई सूत्र है, पर नकार वाला इन भी अनेकों सूत्र है और पूर्व नकार वाला इन भी अनेकों सूत्र रहेगा, तो व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। इसलिए लाघव को देखता हुआ अव्यवस्था न फैल जाए, और व्याख्यान में कहां तक करते, कितने कितने सूत्रों पर व्याख्यान करें, एक होता तो सब व्याख्यान है, जैसे आनंदित एक ही सूत्र में परमेन था व्याख्यान से उसकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन अनेक आ जाते हैं वहां समस्या हो जाएगा, यदि ज्ञान संप्रसार वहां भी लपड़ा खड़ा हो जाएगा, है ना, अनेक को इस तरह समस्या हो, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, भले ही रील री किसी के स्थान पर भी आदेश नहीं होता है, ऐसा कोई दीर्घ नहीं, जिनको रील री हमें आदेश करना पड़ेगा इस परिभाषा सूत्र से, एच में कोई और नहीं ना, तो स्थानीय आपके पास एच है चार, कोई यहां यथासंग नहीं लगा देने का, एक री कर दो, वकजर वो कर दो, आई को री कर देना, औ को री कर दोगे, यथासंग में समान नाम है, सम संबंधी विधि है ना, एच चार एक चार नहीं, यह स्थानेन्द्रतमा, इस पर बड़ा विचार किया भाष्यकार ने और कहा इस एकार में स्थान पर साजिश तक कैसे घटेगा, ई में स्थान साजिश उकार में कैसे घटेगा, कभी ए में उत्तरार्ध ई है, ओ में उत्तरार्ध ऊ है, और आई में अंत्यार्ध ई है, औ में अंत्यार्ध ऊ है, इसको कहेंगे उत्तरार्ध और यहां अंत्यार्ध, क्योंकि यहां कैसे बनता है अ ई अ ऊ और यहां अ ए लिया है, तब आई बनता है ना, आ और ए में वृद्धि करोगे आई होगा, अ और ओ में वृद्धि करोगे औ होएगा, तो इसका मतलब क्या, अ ए को विभाजन करोगे तो अ और ई बनेगा, ई कहां है अंत्यार्ध में दिखेगा, है या नहीं, इधर अ वो को अ ऊ मिलकर के ऊ हुआ है, इसलिए अंत में ऊ आ रहा है, इसलिए आई और औ में अंत्यार्ध में ई ऊ होता है, पूर्वार्ध में नहीं, और ये वो में उत्तरार्ध में ही है सीधा, क्यों तो ये अर्ध है वहां, तो दो भाग में ही है सब कुछ, स्थान अंतर तमा सूत्र के द्वारा ही यहां पर ये और आई को ई वो और ओ को वो होगा, यथा संघ का इसलिए अवसर नहीं है, अतएव क्या हुआ प्रद्यो बन गया प्रद्यु, द्यो हो गया द्यु प्रद्यु, वृत्ति कार्यक्रम एक करें आदिश्यमाने सुरश्वेशु मध्य एच स्थाने इक एव स्यात्, यहां भी देखिए रस्वेशु मध्य वृत्तिकार कितनी बड़ी भूल करते, मध्य शब्द का योग में हमेशा षष्ठी होता है, शब्द में होता ही नहीं, आदिश्यमानानां हस्वानां मध्य ऐसा होना चाहिए कि मध्य शब्द का योग में सदा षष्ठी होती है, सप्तमी आ नहीं सकती, या तो सीधे सीधे बोलते जो सूत्र रस्वादेश सप्तमी है ना, इसमें लिख दिया आदिश्यमान सुरस्वेशु, फिर मध्य शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है मध्य बोलने में, आदिश्यमान सुरस्वेश एच स्थाने इकेव स्यात्, इतना ही वृत्ति कर दो, मध्य शब्द प्रयोग मत करो, आप क्या नहीं है, तब तो बहुत ठीक किया, यहां मध्य शब्द प्रयोग किया हुआ हमारे प्रश्न से, यहां लिखा है आदिश्यमान सुरस्वेश मध्य और बिल्कुल गलत लिखा होगा, मध्य शब्द को काट देने नहीं ठीक है, व्याकरण दृष्टिया मध्य शब्द को काट देना चाहिए, है तो नहीं है तो अति उत्तम काम, देखो आप क्या नहीं है तो लाभ तो हो गया आपको, इतना ज्ञान तो हो गया मध्य शब्द के में सृष्टि होता है नहीं तो चर्चा ही नहीं होती, जहां भी मध्य शब्द पर में आ जाता है पूर्व में सृष्टि ही होगा, अचाम मध्य यो अंत्य आया नहीं, अचाम मध्य यो अंत्य स आदि यश तत्ति संजन सा मिचुंत्याग पर भी का अचाम मध्य यो अंत्य तस्माद पर तस्यैव अंत्य अचाम षष्ठी बहुवचन मध्य शब्द में सदा से नियम चाहे एक वचन जब और मध्य शब्द जब आएगा तो कम से कम दो तो होना ही चाहिए, षष्ठी एक वचन प्रयोग हो ही नहीं सकता, द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयोग होगा क्योंकि अनेक होने पर भी तो मध्य कहोगे, एक होगा तो मध्य क्यों बोलूंगा, दो हो तीन हो ज्यादा हो तब इनमें से एक को लेना है तो बोलने के लिए आपको मध्य शब्द प्रयोग करना है ना, इसे द्विवचन षष्ठी होगा या बहुवचन षष्ठी होना चाहिए मध्य शब्द के योग में, और प्रयोग भी ऐसा ही आपको सब जगह मिलता है, यहाँ पर व्याकरण में साहित्य सर्वत्र भी मिलता है। अच्छा प्रद्युष बन गया, बाकी अब कुछ नहीं, सीधा साधा रूप नुम करो वारी जैसे रूप चला सर्वत्र कोच नुम इकोची भक्त सूत्र से नुम हो जाएगा और कोई काम नहीं है, संबोधन में दो होगा वारी वक्त सारा रूप चलेगा, वैसे कि उकार आंकित रहेंगे प्रद्यो प्रद्युनी प्रद्युनि प्रद्यो प्रद्युनी प्रद्युनि प्रद्युना प्रद्युभ्याम प्रद्युभिः प्रद्युने प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्यः प्रद्युनः प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्यः प्रद्युनः प्रद्युनोः प्रद्युना प्रद्युनी प्रद्युनोः प्रद्युषो हे प्रद्यो हे प्रद्यो हे प्रद्युनी हे प्रद्युनी। षष्ठी का बहुवचन में उस वार्ते को ध्यान सदा रखना है, नुम अचिर त्रिजत भावेभ्य नुट पूर्व से देना, नुम को बाल करके नुट करना है, नामी से दीर्घ हो जाएगा प्रद्युना, वही एक जगह नुम को बालना, बाकी सब जगह नुम होगा, इस वार्ते के कारण से आपको नुम बालना ध्यान रखना है। नपुंसक लिंग में सर्वत्र नुम का बाधक सूत्र है, वो आर्थिक है, कोई भी शब्द हो नुम को बाध करके नुट ही होगा नपुंसक, इसलिए प्रद्युनाम दीर्घ कारण दिया ना इसमें, प्रद्युनाम प्रद्युनाम नहीं लिखा, नुम होता तो क्या होता है दीर्घ नहीं हो सकता था, फिर प्रद्युनाम बन जाता, नुट होने से नाम पर मिल गया, नामी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा प्रद्युनाम बन जाएगा। अब प्ररई शब्द ऐकारांत में चला गया, वो आई औ है ना, ऐकारांत है, प्ररई शब्द बना रहे हैं आप, कैसे बनता है प्ररई अधिक धन वाला प्रकृष्टा राह यस्य, प्रकृष्ट है धन जिसके पास, उस नपुंसक आदमी को क्या कहेंगे प्ररई है ना, प्ररई प्ररई शब्द है उसको हस्व नपुंसक प्रातिपदिक एक हो गया ई तो बन गया प्रातिपदिक प्ररी, वारी जैसे रूप बन गया, नुम करते जाओ सब जगह। प्रकृष्ट धन वाला प्ररी प्ररी प्ररिणी प्ररिणी प्ररी प्ररिणी प्ररिणी प्ररिणा प्ररिभ्याम है नहीं प्रराभ्याम, एक देश कृत मन से री को रई हो गया है ना, रई को जो री हो गया है, वहां सु में क्या होता है समोर नपुंसक का, सु और हम में सु में प्राप्त है ना केवल रायो हली, हलाली में प्राप्त हम में तो प्राप्त है ही नहीं, इसलिए रायो हली प्राप्त होता आपको कहा हलाली भक्ति के बड़े रहते, तो रायो हली प्राप्त था आकार करने को, ई को आ करने को उसको बाद दिया समोर नपुंसका लुप्त ही कर डाला चला गया, इसलिए वहां तो बन गया प्ररी, लेकिन ध्यान में आकार बन गया, ध्यान में जब ध्यान आएगा प्रणीधन ध्यान वहां पर क्या हो जाएगा, वहां स्वरम तो नहीं समान लुक कोई प्रत्येक लुक कोई नहीं कर रहा, इसलिए एक देशी रई को री हो रखा है, अतएव राय वाली सूत्र क्या करेगा री को रा करेगा, प्रराभ्याम बनेगा, हलादियों में री को हो जाएगा रा आकारादेश रायो हली सूत्र से, इतना अंतर ध्यान रखना है वारी शब्द की अपेक्षा से। यहाँ पर रायो ही लग जाए घलादियों में, एक देश कृतम अनन्यवृत्ति न्याय से जो री है उसमें रईत तो दिखाई देगा, वो रई को रा कर देगा तो प्रराभ्याम बनेगा रायो वाली सूत्र से। नहीं लगाना क्योंकि वहां समोर लंबू उसका लुक हो गया ना, लुक हो जाता है, इसलिए आने का सवाल ही नहीं रह गया। जैसे यहाँ भी होना लुक होने से तो राय वाली यहाँ भी नहीं लग रहा है शु में, हम में ही तो लगना है और शस में लगनी है, शस में भी नहीं लगेगा क्योंकि शस में नुम आ जाएगा बाधक, नुम बाधक हो गया ना वहां, और यहाँ कोई प्राप्त ही नहीं है हलादी में, नुम नाम प्राप्त नहीं था इसलिए आपने राय वाली लगा दी। वो नपुंसकलिंग विशेष कार्य करने लिखो अच्छी वक्त नपुंसकलिंग में ही काम करता है ना, वो औतम शस को बात देगा जो पुलिंग स्त्रीलिंग में काम कर चुका है, तो इसलिए वहां नहीं लगे यहाँ लग जाता है। लिखा भी इन्होंने इसलिए एक देश विकृतम अनन्यत्वात् प्रराभ्याम, मूल में दिया देखिए प्रेरणा के बाद लिखा है मूल में प्रेरी प्रेरणी प्रेरणी प्रेरणा, उसके बाद लिख रहे हैं एक देश विकृतम अनन्यत्वात् अनन्यवत् प्रराभ्याम दे दिया इसलिए, नहीं तो वहां भी लिख देती है बात, क्योंकि वहां प्रसंग नहीं ऐसे कोई सूत्र प्राप्त नहीं जो एक विकृत अनन्यवत भाव से आप पुलिंग वाला को सूत्र लगा सकते हैं, ऐसे प्राप्ति नहीं हो पाती, यहाँ बाधक सूत्र विद्यमान, और यहाँ कोई बाधक नहीं व्याम के प्रति में नपुसल में कोई सूत्र तो आ नहीं रहा, नुम करने या कोई कार्य करने के लिए कोई सूत्र है क्या व्याम के प्रति में, कोई नहीं, इसलिए भी सूत्र न्याय से उसको ला करके हमने वहां का रायोहली लगा के प्रराभ्याम बन गया, प्रराभ्याम प्रराभि, प्रराभ्याम प्रराभि प्ररीणे, प्रराभ्याम प्रराभ्य प्ररीण, प्रराभ्याम प्रराभ्य प्ररीण प्ररीणो प्ररीण प्ररीणी प्ररीणो प्ररासु, हे प्ररी हे प्ररे हे प्ररीणी हे प्ररीणी। अब अंतिम शब्द इसको निपटा देते हैं, नपुंसकलिंग खत्म कर देते हैं, सुनु शब्द है, सुष्टु नाव यस्य, सुंदर है नौका जिसके पास, सुंदर है नौका जिसके पास, सुनौ उसको भी पूर्वक ह्रस्व नाम से प्राप्त ह्रस्व हो गया सुनु धन सु, समोर नपुंसकात लुक आदि हो जाएगा जिसे वारी में बना सुनु बन गया, कोई विशेष कार्य नहीं है मधुवत रूप बनेगा सुनु, औ को उकार होता है ना वो और औ को वो होगा, ये और आई को ये होगा, एच ग्रस्व सूत्र से वो हो गया सुनु धन सु, सु और ओम को लुक हो गया सुनु रह गया, सुनु सुनुनी सुनुनी सुनु सुनुनी सुनुनी सुनुना सुनुभ्याम सुनुभिः सुनुने सुनुभ्याम सुनुभ्यः सुनुनः सुनुभ्याम सुनुभ्यः सुनुनः सुनुनोः सुनुना सुनुनी सुनुनोः सुनुषु, हे सुनु हे सुनो हे सुनुनी हे सुनुनी।